الفصل الثالث عن معاذ بن جبل ده حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ان الشیطان ذئب الانسان بے شک شیطان دا لیو شرمخ دے انسانانو دے کا ذئب الغنم لکا گڑو گزو دا پار لیووی شرمخ وی زمرے ہی ماتایے کندک بانی شراشی ناغی نو تختی زخمی کی نو ایدہ شیطان دا دا انسانانو دا پار لیو دے شرمخ دے یا خوزو شازت والقاسیت والناحیہ تا اللہ حبیب مونگو تاسو لا اغد گمراہی اسباب خی چھ مونگو تاو تزانو ساتو اس ایدی پلو گو رئی کنڈک چیوی دا گڑو او اغی سر سرون کے لئے اکثر گڑو والا سپیم ساتی اسبابی نو شرمخ غیل نرازی خوزن گڑا دا کنڈک نا پاتیش زن دا عام کنڈک نا چلتا بل پل سران لرشی نشر مخولا ناسوی پا مرچکیو پا انتظار کی بس وی خوری دغشان دا مسلمانان و قائد دی دا مسلمانان و اعمال لی که یو سنی دا مسلمانان و دا دلی نلری شو او یو داس عقیده و نظری اختیار کچا دا قرآن و سنت نخلاق نو دے شیطان لعرخ لشو اس بے ماتای یا خوز الشازتا دا شرم خرانی سی الشازا اغا گڑ بیزا چه غزان تا یوازی وی ده کندک نا پل را او درائی او دشکون کی خیال ولا نشتا دارنگی والقاسویا او ده کندک نا لر الال را والناحیا او ده کندک نا ارخ لرا او غسرون کے مالک تی غافل لے و ایاکم والشعاب خبردار تاسو زانو ساتی ده دغی کندونا شعاب جمد صدا وی جمدا د شعبن او دا غکندو لوی نو مراد دین سری د دین هغه د گمراهی کندی دی یعنی د مسلمانانو هغه قائد اهل سنت والجماعت نظری مفرزی چې تاسو د قدریو د مبتدعين او د بيدینو خلقو د نظری پسې زی وعلیکم بالجماعت والعامه او پتا سو لازم را نیولی جماعت د مسلمانانو د عامو عام مسلمانانو چې کوم نظریه او عقیده او عام نه مراد دي کې علما دي دا چې عوام نه دي چې په جواری باندې اتفاق راغله یا په شراب او د کافر او د بی دین په مرګرته اتفاق راغله نو تاسو د مسلمانانو جماعت او عام مسلمانان چې کوم نیک عمل او دیندار دي نو دغه طریقه رونی سي رواه احمد وعن ابي رضي الله عنه روایت ته قال فرمایي دي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی من فارق الجماع سوک چی جدا شو د جماعت د صحابونا د جماعت د امتنا د دین خلافی او بلا عقیده او نظریه او لار اختیار کا شبرن یو لیشم ای دا صحابو دا مومنان و دا دلین یو لیشم دی جدا شو نو فقد خلعا ربقت الاسلام من عنقهی بیشک ویستو د هغه کړی د اسلام هغه کړی او رسی د اسلام د خپل سټنا لکه یو شی تا تړلی نو په قبضه کړي ګوره مسلمانانو دا ډله دا چې ته پکې کابوې د گمراهۍ نه بچې کې یو غلط کارو کې ګوره مسلمان چې ملامت کوي دا غټه خبره هي د غلطۍ له نفریزي په غلطۍ دي سکه یعنی تا بد رضی درته وې ستومانه کوي دی په نو څوک چې د مسلمانانو د ډلې نه یو لشاپل شو نو د اسلام کړای د سټ نه وس وسوس به گمراهیږي او د الله غرسۍ چې کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم هغه پریفا رواه احمد او ابو داود رحمهم الله مالک ابن انس د مالک ابن انس رضی الله عنه رحمه الله روایت ته دا امام دار الهجرت ته او صاحب د مذهب ته امام مالک رحمه الله پدې سلور امامانو کې یو امام دې مالک ابن انس رضی الله عنه او دا مشهور یعنی امام دې داغه ذکر در لمخ کې خطبه کې تیر شو ډېر محبت یو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم سره او پورا عاشق رسول او دا هغه د زړه او تمنا وا چې مرګ دې مدینه منوره کې راشي او مدینه منوره کې پسورلای باندې سورې دو حدود حرم کی قیمتی اسونه ورتراوست به ما ته حیا راځي چې غزمکا دا اس د خود لاندې راولم کما زمک اکبانی سی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک پروت تے او ایک حج لبراتلو عمریلا خو ډیر با دا سی پہیبتو چی چارت دا مدینی نا بغیر بلزے کی مرگ رانش او اللہ دا آغا تمنا پورا کا مرگ ور تا مدینہ منورا کرا گئے او جنت البخی کی امام مالک رحم اللہ دفن لے امام مالک رحم اللہ دا دفن لے او دیر لوی شانے ہو مسجد نبوی کی بے درس کولو او د بادشاہانو غلطی کارو وی مخی با مسجد نبوی خوشبوئی دار اکریشو بیا با امام مالک رحمت اللہ علیہ اخپلا غریب و یوکس ور لزمواری اغسطی وار روزانہ بے دا درس حدیث دا پارنوی جوڑا چولا او نوی جوڑا بے وار چولا او بیا با دا حدیث و درسی دا اللہ دا حبیب دا قبر مبارکا و دا روزی شریفی سر ورکو او ایدا خبره به ډیره کوله چې خلکو واوري دنیا کې چې څومره سوق دي ځنې خبره به د منولوي ځنې بدرت کولوي او بیا به اشاره وکړه د الله د حبيب قبر مبارکته به به دې خبر خاون چې دې د ټولي خبرې منزوري او مقبولي باقي دنیا کې چې سوق هم دي کغټ نه غټ سره دې ځنې خبره به د منولوي ځنې بدرت کولوي او لوی شان وي ډیر د حدیثو د درس دومره یعنی عزت احترام به د حدیثو د درس کولو لکه یو سړی چې د الله د حبیب په مجلس کې ناس یې سوره دا غي د مجلس آداب دي او یو ځل درس کول او په درس کې به دا رنگ داسي بدل را بدل شو چې درس ختم شو طالب لوی را شو ور په دې شان به سړي نو یې سو زای لړب چې چلے و امام مالک رحمت الله علیه نو شاګرد ورته وی کتاب مخکې نه ویلو تعالی خو ډېر تکلیف ته وی ما د الله د حبیب د حدیث او د درس د عزت د وجنا حق مې نه کول نو دے امام مالک رحمت اللہ علینا روایت تے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی اگل دیتے مرسل ہوئے تاسو مخ کی پہ حصول الحدیث کی ہوئی چھ مرسل دیتا ہوئی چیو تابعی یاد تابعین کتسو کوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی نو تابعیو نبی علیہ السلام نہیں دی دلے رست و خلق نبی علیہ السلام نہیں دی دلے خوچ دی وئی چھ دا اللہ حبیب فرمائی لی دیتا حدیث مرسل ہوئی دیتا حدیث سوئی مرسل ہوئی نوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیدی ترکت فیکم امرین ما تاسو کی دوسی زن پری خل زدر نظم او دی دار فانین رخصتی کم دار دا بقاتا خو اے امتیانو دوسی زن پری خل لن تدویلو ہرگز بگمراو بیلار نشئی ما اتمسکتم بهما ترسو چتا سو عمل کوي پدې دواړو ادا مخلق را نیولې وي جنابر بدلیت یا اعنی فعل ورته وباسه یا بازي وای بنابر خبریت مرفوع دي نو کتاب الله یا کتاب الله یو د الله کتاب نه اذم سنت رسوله اذم سنتي در رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتی رواه فی المؤتوا دا حدیث ذکر کړی دی په خپل کتاب مؤتوا کې دا امام مالک رحم الله مشهور کتاب دی او یو په مشهور د حدیثو په کتابونو کې دا حدیث ذکر کړی او مت یې دوه سيزونه می پریخي یو کتاب د الله او دویم سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت چې کله د ادواړه سيزونه او ریز د کوي عمل پکې نو دای به گمراه کیږي نه او قومت دې ترانځ دی کیږي نه او د يهود او د نصارا او د دین د دشمنانو خبرې اوري او په خپل سیرت او صورت او اخلاق کې دای پیخې کوي نو بیا به امت سکی هغه به زوال راځي او گمراه کیږي وعن